około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 76 miliardów euro ma pomóc gospodarce odbudować się po pandemii. Ruszają konsultacje dotyczące wykorzystania pieniędzy. W Waszyngtonie początek inauguracji prezydentury Joe Bidena. Polityk odda hołd ofiarom koronawirusa. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Śliskie drogi będą w Polsce zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej. Ruszają konsultacje dotyczące umowy partnerstwa Polski z Unią Europejską na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro, czyli 350 miliardów złotych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne i energetyczne, ochronę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich. Konsultacje potrwają do 16 lutego. W tym czasie odbędzie się 16 spotkań online w każdym województwie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że siła uderzenia inwestycyjnego w ciągu kilku lat będzie bez precedensu. Chodzi o to, by rozruszać polską gospodarkę w dobie koronawirusa. Oprócz pieniędzy unijnych zostaną zaangażowane także środki krajowe. Wehikuł inwestycyjny będzie miał właśnie te dwa silniki. Unijny i bardzo silny, najsilniejszy w historii do tej pory silnik polski. Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg, kolei, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami, termomodernizację, rozwój obszarów wiejskich. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w lutym, marcu rząd chce uruchomić programy proinwestycyjne, na razie finansowane ze środków krajowych. Na pieniądze unijne trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka miesięcy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Waszyngtonie pierwsza część uroczystości związanych z inauguracją prezydentury Joe Bidena. Rozpoczną się one od hołdu dla ofiar pandemii koronawirusa. Zaprzysiężenie Joe Bidena odbędzie się jutro na stopniach Kapitolu. Po południu czasu lokalnego prezydent elekt przybędzie do Waszyngtonu, by wziąć udział w ceremonii na cześć ofiar COVID-19. Tuż po zmroku wokół zbiornika wodnego przy pomniku Lincolna zostanie wówczas zapalonych 400 reflektorów. Każdy z nich ma reprezentować 1000 ofiar pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Podczas uroczystości w stolicy modlitwę wygłosi kardynał Waszyngtonu Wilton Gregory. Główne uroczystości inauguracji prezydentury Joe Bidena odbędą się jutro. Obejmują one przysięgę na wierność Konstytucji na stopniach Kapitolu, orędzie do Amerykanów, przejazd, a następnie przejście do Białego Domu w asyście kompanii reprezentacyjnych, a także wirtualną paradę z udziałem grup i zespołów ze wszystkich stanów. Prezydent Donald Trump wraz z żoną Melanią opuszczą Waszyngton jutro rano przed zaprzysiężeniem Joe Bidena. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w bazie sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Odchodząca para prezydencka uda się do ośrodka Mar-a-Lago na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Był kierowcą kapelana Solidarności i świadkiem uprowadzenia duchownego przez funkcjonariuszy bezpieki. O 11.30 w sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu odbędzie się pogrzeb Waldemara Chrustowskiego. Zmarł 7 stycznia w wieku 79 lat. Adam Nowosad, świadek w procesie beatyfikacyjnym kapłana męczennika, był jedną z pierwszych osób, której Waldemar Chrustowski przekazał informację o uprowadzeniu księdza Popiełuszki. Rostowski był wyćwiczonym komandosem. On wiedział, jak się to robi, jak się wyskakuje z takiego samochodu. Wyskoczył, zaryzykował. Rzeczywiście desperacji. Miał knebel w ustach, miał skutek kajdankami ręce, pistolet przystawiony do głowy, no i uda się albo nie uda, bo zapowiedzieli mu, że to jest jego ostatnia droga. Zaryzykował, kiedy pojawił się tam samochód na drodze, którego minęli jakiś taki maluch. No to w światłach tego samochodu dokonał tego wyskoku. Tylko dzięki temu w ogóle wiemy, co się stało z księdzem. W czasie przesłuchań w procesie toruńskim zeznania Waldemara Chrustowskiego przyczyniły się do ujęcia morderców księdza Popiełuszki. Awaryjne lądowanie samolotu na lotnisku w Pyrzowicach, doszło do niego wczoraj wieczorem, odbyło się bezpiecznie, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego portu. Na pokładzie maszyny było 4 członków załogi i 12 pasażerów. Powodem awaryjnego lądowania była dekompresja kadłuba, do której doszło w momencie, kiedy samolot przelatywał nad granicą słowacko-polską. Lądowanie w asyście Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej przebiegło bezpiecznie, bez problemów. I nikomu nic się nie stało. Na wschodzie i w górach śnieg, w innych regionach deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami marznące opady mogą powodować gołoleć. W pogodzie zmiany. Mróz tylko na wschodzie. Na zachodzie 2 stopnie powyżej zera. Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia będą dodatnie temperatury, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Oprócz województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz wschodniej części mazowieckiego i Lubelszczyzny, tam w dzień lekkie minusy od minus 8 do minus 3. W centrum termometry pokażą około 1 stopnia, a na zachodzie około 2 stopni Celsjusza. W niektórych regionach kraju będzie padał marznący deszcz, który spowoduje gołoleć. Będziemy mieli do czynienia ze śliskimi drogami, szczególnie w Polsce zachodniej, centralnej i południowo-zachodniej. Ostrzega Grzegorz Walijewski. Silne mrozy opuszczą nasz kraj. Temperatury ujemne mogą wystąpić w nocy, ale w ciągu dnia, od jutra do końca tygodnia, powinny być dodatnie w całym kraju. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Nagłówki wszystkich niemal gazet biją w oczy tytułami o odwołaniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Kto zastąpi dotychczasowego trenera, mamy dowiedzieć się w czwartek. Dziś ostatni mecz polskich szczypiornistów w pierwszej fazie grupowej Mistrzostw Świata. O 20.30 w Egipcie gramy z Brazylią. Hurra, optymistyczne nastroje studzi trener Patryk Rombel. Brazylijczycy to na pewno już zespół, który ugruntował swoją pozycję w światowym szczypiorniaku. No, od paru lat są sklasyfikowani w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i to pokazuje na pewno, że są bardzo mocni. Tutaj te mecze rzeczywiście, o ile myślę, że w meczu z Hiszpanią zaskoczyli na duży plus, bo myślę, że nikt się nie spodziewał, że wywalczą tam jakiekolwiek punkty. O tyle myślę, że z Tunezją wszyscy byli zdziwieni, ci, którzy no, nie znają dobrze zespołu Tunezji. Dla mnie to nie było duże zaskoczenie, bo ta Tunezja naprawdę to jest zespół, który reprezentuje wysoki poziom, ma dobrych zawodników, dlatego ta grupa jest bardzo wyrównana. Każdy z każdym no, może się pokusić o wynik w granicach remisu, zwycięstwa. Także jeśli chodzi o Brazylijczyków, na pewno pokazują, że są groźni. Ta pozycja przed dwóch lat Mistrza Świata nie jest przypadkowa i to będzie dla nas kolejny trudny mecz. Są sportowcy, dla których pandemiczny rok 2020 wiąże się z wielkimi sukcesami. Iga Świątek i Robert Lewandowski z kolejnymi nagrodami. Tym razem pierwsza Polka, która zwyciężyła wielkoszlemowy turniej tenisowy i najlepszy piłkarz roku według FIFA, zostali laureatami wielkiej honorowej nagrody PKOL imienia Piotra Nurowskiego. O przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień poinformowano podczas dorocznego spotkania rodziny olimpijskiej, które z oczywistych względów musiało się odbyć online. Kapitan futbolowej reprezentacji Polski wysłał nagranie z podziękowaniami. Chciałbym bardzo podziękować kapitule konkursu za tę nagrodę. Gratuluję również Idze oraz Piotrowi. Cieszę się, że razem możemy tworzyć historię polskiego sportu. Wszystkim członkom rodziny olimpijskiej życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, a naszym tegorocznym olimpijczykom życzę powodzenia i wielkich sukcesów. Trzymam kciuki, pozdrawiam Was serdecznie. Świątkówna otrzymała również nagrodę imienia Eugeniusza Pietrasika dla nadziei olimpijskiej. W rywalizacji mężczyzn to wyróżnienie przyznano biatloniście Marcinowi Zawołowi, który w ubiegłym roku zdobył złoto młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Lozannie. Bardzo dziękuję kapitule za przyznanie mi wielkiej honorowej nagrody sportowej imienia Piotra Nurowskiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i bardzo się cieszę, że w tym ciężkim roku moja praca została doceniona i że została też doceniona praca mojego trenera, bo mimo tego, że uprawiam indywidualny sport, to wiele ludzi przyczyniło się do mojego sukcesu. Przepraszam, że nie ma mnie z Wami 18 stycznia, ale jesteśmy już w Australii. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży i że będę mogła walczyć o tę nagrodę jeszcze przez kolejne kilka lat. Jako trenera wyróżniono wspomnianego przez Igę Piotra Sieszputowskiego. W NBA Lakers 2 punktami przegrali z Golden State Warriors. Komplet nocnych wyników zza oceanu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Według mapek pogodowych w okolicach Zamościa powinno być dzisiaj maksymalnie minus 2 stopnie na termometrach. Czy tak jest w rzeczywistości? Chciałem powiedzieć, że w Zamościu jest minus 18. Dzisiaj chyba to jest biegun zimna, na pewno. Wstałem, to było minus 19, w tej chwili temperatura już troszeczkę rośnie. Proszę nie tracić nadziei, albowiem te minus 2, o których ja mówiłem, będzie w szczytowym momencie dzisiaj, czyli to będzie najcieplejszy dzień dnia. Znaczy nie do końca, najcieplejszy moment dnia oczywiście. Minus 11 stopni to Białystok i to jest nasz biegun zimna, bo tutaj już cieplej dzisiaj nie będzie, za to będzie słonecznie. Minus 2 Gdańsk, minus 7 Olsztyn, minus 2 w centrum, czyli Warszawa i Mazowieckie. A oprócz tego powyżej zera Szczecin, tutaj możliwe opady i 3 stopnie. 2 stopnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach i w Łodzi.

Program trzeci. Ma 18, program trzeci Polskiego Radia i codziennie o tej porze pojawia się nasz gość specjalny, magister Michał Migała, który zabiera nas w podróż 3 dekady wstecz do 19 stycznia 1991 roku. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Interesujący obraz wyłania się z rozmów, które zostały przeprowadzone z maturzystami jednego z rzeszowskich liceów ekonomicznych. Nastolatkowie byli pytani o sprawy współczesne, kwestie ekonomiczne i politykę. Najodważniejszy i najbardziej wygadany był Krzysztof. Tylko prawica, stwierdził krótko. Tylko prawica stawia na przedsiębiorczość i zaradność obywatela. Daje wędkę, a nie ryby. Krzysztof codziennie ogląda kolejki do zupek kuroniówek. Nie powinno tak być. To pieniądze wyrzucone w błoto, stwierdza. Zapytany o to, co zrobić z rzeszą biednych ludzi, kwituje krótko. Najwyżej umrą.

takich małych plastic bags. W Polsce też fajnie przyjęło, no bo jest smaczny, stosunkowo łatwo się go robi. Są różne sposoby, bo na przykład niektórzy w Stanach to najczęściej wrzucają do microwave. Bardzo jest ważne, że musimy wybierać taką odmianę kukurydzy, które są dosyć twarde, mają skórę. Pascal Brodnicki, kucharz Tuba Smaku. I powyżej 180 stopni, to po prostu ta skórka nie wytrzymuje tą presję i wybucha. Stąd jest nazwę właśnie popcorn, bo to pop po angielsku oznacza po prostu wybuch, a corn oznacza oczywiście kukurydza. Popcorn powstał właśnie w Meksyku 3000 lat przed naszą erę i bardzo bogaty rolnik, żeby ususzyć kukurydzę, to ją wkładał na takie maty na słońcu i przez właśnie słońce to usłyszał, że wybucha ten kukurydzę. Można ją zrobić na słono, można ją robić na słodko, można ją zrobić po prostu delikatnie polany rozpuszczone masłem i możemy posolić albo dodawać cukier, ale można oczywiście zrobić coś takiego, że na przykład bierzemy, mamy nasz popcorn już zrobiony, czyli dodawaliśmy go do gorącego tłuszczu, przykrywamy od czasu do czasu, bujamy, żeby cały ten ziarenka równomiernie się otworzyło. Ustawiamy to z boku i wersja słona może być taka na przykład, że bierzemy troszeczkę wody, dodajemy cukru do środka, robimy taki rodzaj powiedzmy karmelu, uważają, żeby się nie popazić, dodajemy troszeczkę masło do tego karmelu, mieszamy to wszystkiego, żeby uzyskać takie piękne, jednolite konsystencje i możemy dodawać wtedy naszego popcornu i obtaczamy go. Możemy to oczywiście zrobić na patelni. Do tego przepisu ja polecam na przykład słonego karmelu. Można dodawać albo sól do środka, albo jak chcemy się pobawić, możemy wziąć jakiś ser pleśniowy na przykład typu Roquefort albo Gorgonzola i wtedy byśmy mieli taki łącznik właśnie serowy i słono-słodkie. To pan Pascal Brodnicki i jego koncepcja na zrobienie popcornu w rozmowie z Piotrkiem Żółnowskim. Dzisiaj dzień popcornu. Polecam wieczorem poświętować. 26 minut po godzinie 8 AC/DC i program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy, dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Do jutra włącznie spółki giełdowe dotknięte pandemią koronawirusa mogą ubiegać się o obniżenie opłat za notowanie akcji w całym 2021 roku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przekazała, że z tej formy pomocy skorzystało dotychczas 74 emitentów, czyli nieco ponad 1/3 uprawnionych. Członek zarządu GPW Izabela Olszewska wyjaśniła, że obniżka jest uzależniona od wielkości spadku przychodów między styczniem a wrześniem 2020 roku wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Dla tych spółek, których przychody spadły między 20 a 50%, oferujemy obniżkę 50% rocznej opłaty za notowanie, a dla tych spółek, które znalazły się w jeszcze trudniejszej sytuacji i ich przychody spadły powyżej 50%, oferujemy obniżkę na poziomie 90% rocznej opłaty za notowanie. Zarząd giełdowej spółki zainteresowany obniżką musi złożyć wniosek do GPW. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorstwa, których akcje są notowane na głównym rynku i w alternatywnym systemie obrotu New Connect. Pozostałe warunki, jakie musi spełnić spółka ubiegająca się o wsparcie, to terminowe opublikowanie ostatniego raportu kwartalnego i kapitalizacja rynkowa poniżej 1 mld zł. 7 na 10 małych i średnich firm skarży się na kłopoty spowodowane koronakryzysem, wynika z badania dla rejestru dłużników Big Info Monitor. Ponad 1/4 średnich firm i co 10 mikroprzedsiębiorca bez wahania upomina się o należności. Jak wskazują autorzy badania, po tym jak przez pierwsze 3 kwartały zeszłego roku, mimo niesprzyjających okoliczności, ubywało niesolidnych dłużników w relacjach B2B w 4 kwartale, zamiast 1/3 niemal połowa mikro, małych i średnich firm ma zleceniodawców, którzy przeciągają płatność przez ponad 2 miesiące. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,22 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,76 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9:50. Zapraszam do informatora ekonomicznego w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pocieszające jest to, że te siarczyste mrozy zaczynają odpuszczać. Co prawda na Podlasiu, czyli Białystok, Łomża, minus 11 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, ale najgorsze chyba mamy za sobą. Tam również na Podlasiu słonecznie. Oprócz tego minus 7 stopni to Warmia i Mazury, czyli Olsztyn, minus 2 stopnie Gdańsk, Warszawa, Lublin, Rzeszów i powyżej zera już w pozostałej części kraju, czyli od 1 stopnia w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Opolu, po 3 stopnie powyżej zera w Szczecinie. Tam niestety można spodziewać się opadów deszczu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

jest dopiero złośliwość rzeczy martwych. Teraz mi się musiał suwak zepsuć w plecaku, kiedy muszę szybko jechać oddać holtera, bo dzisiaj miałem. Zresztą, o czym ja tu opowiadam, odkleiłem sobie go przed chwilą. Bolało, bo oni to na te taśmy przyklejają. Masakra. W każdym razie, bardzo dziękuję za dzisiaj. Lecę szybko do pana doktora i zostawiam państwa z Bartłomiejem Graczakiem i Salonem Politycznym. Dzisiaj gościem będzie Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, a dzisiejszy program przygotowali, zrealizował Michał Jakubik i przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Piotr Żółnowski, Lucjan Ołtarzewski, Maciej Domański oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański. Dziękuję. Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Dziś gościem Trójki jest minister w kancelarii premiera Michał Wójcik, wiceszef Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zakres pańskich obowiązków w kancelarii premiera to m.in. prawa obywatelskie. Przyzna pan, że w dobie pandemii te prawa obywateli są często naruszane? Nie wiem, czy są naruszane, ale są ograniczane w jakimś sensie, jeżeli to tak można zrozumieć. Tak jak w innych państwach, może nawet w Polsce mniej niż w innych państwach, bo przecież w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest i godzina policyjna, jest całkowity lockdown, nie można wychodzić w ogóle z domów. No w Polsce wprowadzona była regulacja po to, żeby przede wszystkim chronić nas wzajemnie przed tą zarazą straszną. Panie ministrze, wczoraj akcja obywatelskiego weta w wielu powiatach na południu kraju. Czy te osoby będą karane mandatami za to, że otworzyły swoje biznesy mimo obostrzeń? Przede wszystkim to chcę powiedzieć, podziękować pracodawcom, przedsiębiorcom, ponieważ był zapowiadany wielki protest. Okazało się, że skala była o wiele, wiele mniejsza i podziękować za tą odpowiedzialność, bo przecież to nie jest żadna radość, żeby wprowadzać regulacje, które każą czekać do momentu, kiedy będzie można prowadzić działalność gospodarczą, że nikt z radością z nas tego nie robi. Natomiast tutaj jest kwestia ochrony społeczeństwa przed transmisją wirusa. Przede wszystkim chodzi o ludzi starszych. Wiem, jakie skutki mogą być tego wirusa, bo przecież chorowałem. Byłem zarażony COVID-em i powiem tak, no, z wielką niechęcią, ale jednak musieliśmy takie obostrzenia wprowadzić. Natomiast ta akcja nie przybrała jakby na sile, nie była tak duża, jak było wcześniej to zapowiadane. Mandaty były wystawiane według mojej wiedzy, zgodnie z przepisami. No właśnie, a te przepisy w kontekście mandatów mają się zmienić. Dlaczego akurat teraz Ministerstwo Sprawiedliwości taki projekt przygotowuje i czy to nie jest związane z tym, że już są orzeczenia sądów wojewódzkich, które podważają legalność wprowadzonych obostrzeń właśnie w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, ale także zakrywania ust i nosa przez osoby, które nie są chore? Nie, to są dwie różne sprawy, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, bo zapewne pan zmierza do tego orzeczenia, gdzie rzeczywiście ono jest nieprawomocne, nie wiem jak to się dalej potoczy w obszarze takim administracyjnym, gdzie sąd rzeczywiście pochylił się nad kwestią tego, czy można w drodze rozporządzenia ograniczyć prawa obywateli. Natomiast nie jest to jeszcze prawomocne, tak jak mówię, rozstrzygnięcie i tylko w obszarze administracyjnym, a nie cywilnoprawnym, bo to też ważne jest, że pozwy są rzeczywiście przygotowywane, no ale w cywilnoprawnym obszarze jeszcze żadnego rozstrzygnięcia ja przynajmniej o tym nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię projektu dotyczącego wykroczeń, to chcę powiedzieć, że to nie jest projekt resortu sprawiedliwości, tylko posłów, to jest pierwsza rzecz, a druga, no trudno ograniczać posłów, panie redaktorze, w tym, że jakoś tak się składa, że nadzoruje pracę wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Warchoł. Przynajmniej on się najczęściej na ten temat wypowiada. Ja o tym nic nie wiem. Wiem tylko, że przedstawicielem wnioskodawców jest pan poseł Kantak, ale to nie znaczy, że on powstawał w resorcie sprawiedliwości. Posłowie mają prawo składać taką inicjatywę. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie inicjatywy legislacyjnej, ale już nieważne jakby to, ważne jest to, co jest wewnątrz, bo to jest najważniejsze. I tutaj jest bardzo dużo nieporozumień, panie redaktorze. I to trzeba wyjaśnić ludziom. Po pierwsze, zarzuca się brak konstytucyjności tego rozwiązania. Nie widzę czegoś takiego. Jest dwuinstancyjna możliwość przejścia przez drogę sądową. Kwestia przeniesienia ciężaru dowodu na osobę ukaraną, to jest nieprawda. Nadal będzie obowiązywała zasada prawdy materialnej. Nadal to sąd będzie musiał rozstrzygnąć, bo żeby skazać, to musi udowodnić to, a nie tak, że jeżeli ktoś się nie obroni, to będzie skazany. No to nie jest zupełnie coś innego. To, że na przykład będzie mogła być wyższa kara, na przykład grzywny wydana przez sąd, orzeczona przez sąd, w stosunku do tego, co wystawi policjant, funkcjonariusz na przykład. Otóż chcę powiedzieć, że przecież tak już dzisiaj jest. Aż tak wiele ten projekt nie zmienia, wbrew pozorom. To tak to dlaczego jest potrzebny i to jeszcze w takim czasie pandemicznym? Jedna rzecz jest, którą trzeba powiedzieć tutaj, panie redaktorze. Otóż gdyby ten projekt był robiony kilka lat temu, nie wiem, hipotetycznie wyobraźmy sobie sytuację, że rządziłaby Platforma czy PSL, gdyby to były te czasy, to nikt by nawet nie zwrócił uwagi na ten projekt. Ja pana zapewniam. To jest takie naprawdę na siłę wyciąganie różnych rzeczy, gdzie jest mowa o tym, że coś niebywałego, niebywale zostają ograniczone prawa obywatelskie. Obywatelskie, to jest całkowita nieprawda. To nawiązuje do systemu, który już normalnie dzisiaj funkcjonuje. Normalnie dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli ktoś nie zgadza się na przyjęcie mandatu, idzie dokładnie ta sama ścieżka, która jest przewidziana w tym projekcie, więc mówienie przez kogoś, że to jest złamanie praw konstytucyjnych, jest naprawdę bardzo dużym nadużyciem. To dopiero początek prac nad tym projektem. Sejm ma zająć się tym projektem poselskim, jak mówi pan minister, w lutym. Przejdźmy, szanowny panie ministrze, do sytuacji Polaka w Wielkiej Brytanii, który jest podłączony do aparatury utrzymującej życie. Część rodziny, ta brytyjska, zgodziła się, by został już odłączony od tej aparatury, bo sytuacja zdrowotna nie rokuje. Ale część rodziny, ta polska, odwołuje się między innymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tę skargę odrzucił. Interweniował minister Krzysztof Szczerski, pani marszałek Sejmu. No i chyba Brytyjczycy są nieprzejednani. Jaki jest pański stan wiedzy na temat tej sprawy? No większy zapewne niż to, co w mediach jest podane, ale też nie chcę wszystkiego i wszystkich informacji przekazywać, panie redaktorze. Ja mogę powiedzieć, że od Wigilii wstawałem dwukrotnie, bo miałem telefony w tej sprawie i taka jest nasza posługa i panie Boże, nie chcę tutaj powiedzieć, że to było jakieś nadużycie. Absolutnie. My jesteśmy do tego, żeby służyć ludziom, ale to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana mimo wszystko niż w mediach jest podawana. Ja chciałem przede wszystkim podziękować pani Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anicie Czerwińskiej, która bardzo mocno zabiegała o to i to od bardzo długiego czasu, żeby pomóc temu Polakowi. Sytuacja jest skomplikowana, bo część rodziny rzeczywiście chce odłączenia jego od aparatury podtrzymującej życie. Część rodziny jest za tym, żeby nie odłączać, żeby przetransportować osobę do Polski. Ja chcę powiedzieć, że ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, bo Minister Sprawiedliwości zna tą sprawę dokładnie, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro, ale także i pan Rau, pan minister Rau, który się także zaangażował osobiście, i minister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, które dało, z tego co wiem, do dyspozycji różne rzeczy, żeby można było tego człowieka przetransportować do Polski. Natomiast sprawa jest bardzo delikatna. To są decyzje sądów brytyjskich i słyszałem, że się zaangażował także pan prezydent, przedstawiciel pana prezydenta. Wiem, że rozmawiał w tej sprawie z ambasadorem Wielkiej Brytanii. Według mojej wiedzy, bo to państwo jako media podajecie, sprawa jest bardziej skomplikowana. No robimy wszystko, żeby pomóc temu człowiekowi. Natomiast pamiętajmy, że to jest inny kraj, inna jurysdykcja, że tak powiem. I ten człowiek był odłączany i podłączany do tego respiratora, to było wynikiem działań przedstawicieli rządu. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj w przestrzeni medialnej, że rząd nie działał, to ja chcę powiedzieć, że jakby pokazać tą agendę tych działań, to ktoś by się bardzo zdziwił po prostu. Ale no, nie chcę też wszystkiego mówić jakby w tej sprawie, tyle co mogę powiedzieć i kropkę postawię w tym miejscu. Pozwólmy zatem służbom działać w ciszy, choć wiadomo, media są zainteresowane tą sprawą. Panie ministrze, media zainteresowane są również kwestią praworządności. Chodzi o rozporządzenie Rady Europejskiej. Są państwa, a także Parlament Europejski, które chciałyby już uruchomienia tejże procedury wobec Polski, między innymi. Dlaczego jest takie parcie do ukarania Polski i czy jest taka możliwość i czy jeszcze będzie to rozporządzenie skarżone, bo to zapowiadał między innymi minister Zbigniew Ziobro. Zacznę od tego ostatniego pytania. Oczywiście, że musi być to skarżone i to w dwóch polach. Polu takim europejskim, unijnym, czyli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uważamy, że zostało, i tutaj jako Solidarna Polska mogę powiedzieć, oczywiście jako wiceszef Solidarnej Polski, uważamy, że zostały złamane rozstrzygnięcia, rozwiązania traktatowe. Traktaty nie dają możliwości na to, żeby taki mechanizm prowadzić. I drugie pole to jest zaskarżenie tego rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy nie zaskarżenie, ile sprawdzenie, czy to rozporządzenie jest zgodne z polską konstytucją. To już jest decyzja prokuratora generalnego, który wiem, że zamierza złożyć taki wniosek. Natomiast, panie redaktorze, ja słyszałem, że nie mam jeszcze tej opinii, bo wczoraj w nocy praktycznie dopiero dowiedziałem się o tym, że jest jakaś opinia służb prawnych Parlamentu Europejskiego, która mówi o tym, że to rozporządzenie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. Zresztą mnie to nie dziwi, bo już taka opinia była wcześniej wydawana. Jeżeli dotrę do tej opinii, no to byłoby to tylko potwierdzenie tego, co mówi Solidarność. Solidarna Polska, że jest to drastyczne naruszenie prawa wspólnotowego, naszych praw, zobowiązań, które przyjmowaliśmy na siebie wchodząc do Unii Europejskiej, no rzecz by była niesłychana. Natomiast czekam jeszcze z tą informacją, no bo po prostu nie mam tego dokumentu w rękach. Państwo jako Solidarna Polska mówicie, że to rozporządzenie należy zaskarżyć, ale decyzja należy do premiera. Czy premier jest do tego przekonany? Staramy się przekonywać do tej naszej argumentacji cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Co do zasady, panie redaktorze, przyjmujemy, ja mogę tu powiedzieć za siebie, no, ja uważam, że liderzy państw Europy Zachodniej, niektórzy urzędnicy z brukselscy, oni próbują nas po prostu oszukać w tym polu i tak bardzo krzyczą o praworządności, a krzyczał najbardziej chyba pan premier Mark Rutte, premier Holandii, który, proszę sobie wyobrazić, mówił, jak to Polska jest krajem niepraworządnym, jak to trzeba mechanizm wprowadzać dotyczący praworządności i co? I życie dopisało scenariusz, bo to okazało się, że w Holandii został wydany raport w parlamencie, który miała być ukryta pewna sprawa, nie będę tu, nie wiem ile mamy czasu, ale nie będę tutaj... Jeszcze mamy troszeczkę, proszę bardzo. Otóż chodzi o kwestię ludzi, którzy przyjeżdżali do Holandii, ponad 20 tysięcy rodzin, w tym także Polaków i całą politykę w polu zasiłków dla dzieci. Chodziło o dodatki do przedszkoli, żłobków i tak dalej, na co te pieniądze zostały wydane, otrzymywały te osoby, one wydawały na różne rzeczy, nie tylko na pokrycie na przykład kosztów szpitali, żłobków, ale na przykład na buty dla dzieci i tak dalej. Otóż Urząd Skarbowy, organy podatkowe zaczęły domagać się zwrotu tych pieniędzy i nagle się okazało, że ci ludzie wpadli w pułapkę, zaczęli prosić i urząd podatkowy, żeby no tak bezlitosny sposób do nich nie pochodzono. Występowali do sądów, ale sądy się na to nie patrzyły, występowali do polityków, ale politycy nie reagowali. Efekt jest taki, że powstał raport po kilku latach, ogromna niesprawiedliwość, z którego wynika, że ci ludzie zostali wprowadzeni do ruiny. Efekt jest taki, że z powodu drastycznego złamania praworządności nie gdzie indziej, tylko właśnie w Holandii rząd pana Rutte musiał się podać do dymisji. Życie dopisało, panie redaktorze, scenariusz. No właśnie, życie dopisało ten scenariusz. Czy w tym scenariuszu znajduje się punkt zajmujemy się Holandią, na przykład na forum Parlamentu Europejskiego? Powinniśmy się zająć, bo to jest moim zdaniem tylko wierzchołek góry lodowej. Ja mam dobre kontakty z Polonią, z naszymi przedstawicielami z różnych organizacji w Holandii i chcę powiedzieć, że to, czego ja się nasłuchałem i to, czego doświadczyłem między innymi w polu ochrony praw dzieci, to Polska to jest wyspa praworządności. Wyspa praworządności. To jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że Holandia w porównaniu do Polski, tak jak to jest w raporcie Komisji Europejskiej, gdzie jest oceniana ta praworządność i gdzie Holandia jest pokazana jako wzorcowy przykład, no to dzisiaj pytam pani Jurowej u pana na antenie i będę pytał na każdej antenie, to co z tą praworządnością w Holandii? To gdzie w takim razie jest Unia Europejska? Gdzie jest pani Jurowa? Gdzie jest Komisja Europejska? Co jest z Parlamentem Europejskim? No tak to wygląda, panie redaktorze. Te pytania wybrzmiały. Czekamy zatem na odpowiedź. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już wystartowała promocja XXXL w MediaMarkt. Tysiące super okazji i lekkie do spłaty raty RRSO 0% na cały asortyment. Kredytu do 31 stycznia 2021 roku udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 stycznia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Już prawie 500 000 Polaków zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Trudne warunki na drogę.